du herlige land, med din solhvide strand, langs med Øresunds gyngende vej. Rundt i verden vi for, snart i syd, snart i nord, men bestandig var hjertet hos dig. Luk nu vinduet op og hold døren på klem, for en sømand er nyskommet hjem. Vi har gynget rundt på havet, så det gynger, når vi går. Alt de kendte veje med de skønne hegn. Her er frugtbarhed og frodighed, så langsom øjet når. For hos os skifter solskin tit med regn. Vi vil tale med bønder på bøndernes sprog. Ja, i Jylland vi hygger os vild. Vi har gynget rundt på havet, så det gynger, når vi går. Gud skal lov for alt det skønne, der er til. Vi har sejlet omkring og set dejlige ting, fra Francisco og til Syrakus. Hvad er en orient, når små stjerner står tændt over Torup og Glemmingehus? I Venezia duerne hjerterne rør, hvad er de imod gæs i Skanør? De har sejlet rundt på havet, så det gynger, når de går rundt på marken eller i en gåsesti. Men min mave visker stille, og jeg tror, man det forstår. De er bedre, hvis visker indeni. Vi vil kærlighed drøfte med plier i byen. Lad det føre til hvad det så vil. Vi har gynget rundt på havet, så det gynger, når vi går. Gud skal lov for alt det skønne, der er til.